أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. Çok değerli kardeşlerim, kıymetli misafirler ve bizleri internet üzerinden seyreden kardeşlerimiz, Allah Subhanahu ve Taala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı sizlerin üzerine olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kıymetli dostlar, bildiğiniz üzere geçtiğimiz dersimizde Bakara suresini 219. ayet-i kerimesini konuştuk. Bugün ise inşallah 220'den devam edeceğiz. Lakin 219. ayet-i kerimede kısaca Allah Azze ve Celle menfaatler çatışmasında tercih edilmesi gereken şeyin Allah Azze ve Celle'nin rızası olduğunu öğretti bize. 219. ayet-i kerimede. Ki orada insanların belki menfaatlendiği bir husus olabilir. Kişinin menfaat duyduğu bir obje olabilir, bir fiil olabilir. Buna mukabil eğer ki Allah Azze ve Celle ben ondan razı değilim demiş ise Müslümanın takılması gereken tavrın Allah Azze ve Celle'nin rızasından yana olması gerektiğini konuşmuştuk. Yani aslında geçtiğimiz haftaki dersimizde 219. ayet-i kerimede biz her şeyin ama her şeyin Allah'ın rızası için yapılması gerektiğini konuşmuştuk. Benim şu veya herhangi bir işte menfaatim olsa da eğer ki ondan Allah razı değilse ondan uzak durmayı öğretti bize 219. ayet-i kerime. Ve hatırlıyorsanız kıymetli dostlar, ahiret merkezli düşünen ve sadece ve sadece Allah'ın rızasını amaçlayan bu gaye ile davranışlarını düzenleyen bir tane sahabeye ağırlamıştık ki Enes bin Nadir radıyallahu anh idi o. O menfaatine ters düşse de ki insanın ölümünden, insanın can kaybından daha da menfaatiyle çelişen bir şey olamaz dostlar. Hayatına mal olacağını bile bile Uhud dağının eteklerinde cenneti görüyordu Enes bin Nadir radıyallahu anh. Dolayısıyla bu bakış açısını konuşmuştuk geçtiğimiz ders ve Allah Azze ve Celle ayeti şöyle bitirdi. Umulur ki üzerinde düşünürsünüz. Size serdettiğimiz, paylaştığımız ayet-i kerimeler umulur ki sizin için düşünmeye vesile olur dedi Allah Azze ve Celle. Şimdi 220. ayet-i kerimede bağlantısı olduğu için hususiyetle ifade ediyorum. 220. ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle şöyle başlıyor. Ben tilavet edeyim dostlar inşallah. Mealini verelim ve üzerinde konuşacağımız çoklarca, bize bu akşam azık niteliğinde çoklarca husus var. İnşallah onları konuşalım. Şöyle buyuruyor Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede. Sallu billah. Fiddunya vel ahira ve yes'elûneke anil yetâme kul islâhun lahum hayr. وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَأَعْنَتَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ عَز۪يزٌ حَك۪يمٌ Bakınız mealinde ne diyor Allah Azze ve Celle. Dünya ve ahiret hakkında lehinize olan davranışları düşünün ve ona göre hareket edin. Sana yetimler hakkında soruyorlar. De ki onları iyi yetiştirmek yüzüstü bırakmaktan daha hayırlıdır. Eğer onlarla birlikte yaşarsanız unutmayın ki onlar sizin kardeşlerinizdir. Allah işleri bozanla düzelteni bilir. Eğer Allah dileseydi sizi de zahmet ve meşakkate sokardı. Çünkü Allah güçlüdür ve hakimdir. Şimdi bir önceki ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle şöyle bitiriyordu. Umulur ki tefekkür edersiniz. Bu ayet nasıl başladı? Fiddunya vel ahira. Bu ayette konuşacağımız bizim birinci hususiyet şu. Allah diyor ki Azze ve Celle, umulur ki düşünürsünüz. Neyi? Dünya ve ahireti. Subhanallah. Dünya ve ahiret hakkında düşünün diyor Allah Azze ve Celle. Muhteşem bir ayet-i kerime. Muhteşem bir ilişki. Önce 219. ayet-i kerimede dedi ki şunda şunda menfaat vardır ama Allah bundan razı değildir. Sizin için ona günah demiştir. Menfaatiniz olsa da günah bir Müslümanın asla amel edeceği bir şey olamaz. Doğru mu kardeşler? Evet. Sonra diyor ki umulur ki tefekkür edersiniz. Allah Azze ve Celle'nin sizin için haram dediğini, helal dediğinin üzerinde düşünürsünüz. Sonra diyor ki fi dünya ve ahiret. Dünya ve ahiret hakkında düşünün. Bu bütünlüğe iyi bakın. Bu resme iyi bakın diyor Allah Azze ve Celle. Niye? Ben çok basit bir örnek vereyim inşallah. Oldu mu dostlar? Şimdi bunun günümüzden bir örnekle inşallah zenginleştirecek olursak. Bazen birçok şey, anlatmak istediğimiz birçok şeyi bir ya da birkaç kelimeyle anlatırız. Doğru mu kardeşlerim? Dilin böyle bir yetisi, böyle bir özelliği var. Uzun uzun cümleler kurmak yerine birkaç kelimeyle anlatmak istediğinizi anlatırsınız. Kişiyi, yani konuştuğunuz, muhatap aldığınız kişinin düşünmesine vesile olabilirsiniz. Fiddunya vel ahira, buranın altını ısrarla çiziyorum. Allah rızası için, burası önemli. Allah Azze ve Celle sadece dünya ve ahiret hakkında demiştir, sonra nokta nokta. Bunu demiştir Allah. Bunun misali aynı şuna benzer. Vereyim inşallah. Bir aile düşünün. Aile toplantısı, anne var, baba var, çocukları var. Ve üniversite sınavına girecek yahut da üniversite derslerinden herhangi bir sınava girecek. Ve bazen şöyle söyler anneler, babalar. Çocuğum, yavrum, şu seni bekleyen sınav var ya, ona iyi çalış, olmaz mı? Çalış çünkü ya gönül rahatlığıyla tatil yaparsın ya da bütünlemelere kalırsın. Annenin babanın söylediği sadece budur. Bütünlemek bildiğiniz üzere sınavda başarısız olmanın neticesinde yazın tekrar sınavlara girmektir. Bakınız tekrar ediyorum. Bu ibareyi daha iyi anlayabilmek için bu örneği verdim. Diyor ki Allah Azze ve Celle fi dunya vel ahira. Bunun misali şuna benzer dedim. Bir baba evladına diyor ki evladım bu sınava iyi hazırlan. Ya gönül rahatlığıyla tatile gidersin ya da bütünlemelere kalırsın. Bu çocuk burada neyi anlıyor? Bu sınavın aslında çok önemli olduğunu anlıyor. Eğer ki sınavda başarı elde ederse nedir? Kendisini bekleyen bir tatil vardır. Ama başarı elde edemezse kendisi bütünlemelere kalacaktır ve sınavları tekrar verecektir. Onun için aslında bu bir nevi azabın ta kendisidir. Ne diyor Allah? Fi dunya vel ahirah. Bu ikisine iyi bakın diyor Allah. Amellerinizin tercihinde ya dünyalık tercih edeceksiniz ya da ahiretlik tercih edeceksiniz diyor Allah. Bu kadar basit. Bir iş yapacağınızda eğer ki dünyalık istiyorsanız dünyalık amel ortaya koyacaksınız. Yok siz ahireti isteyen, arzulayan birileri iseniz öyleyse sizin ortaya koyacağınız amel de ahiretlik olacak. Doğru mu kardeşler? Allah bu resme iyi bakın. Amellerinizi belirlerken neyi istediğinizden hareketle belirleyin diyor Allah Azze ve Celle. Eğer ki Allah Azze ve Celle'nin rızayı ilahisine mazhar olmak istiyorsan ahiretlik amel yapacaksın. Ama yok geçici bir dünya, geçici dünya bu hayatın kazanımını elde etmek istiyorsan ortaya dünyalık amel koyacaksın. Bu kadar basit. Biz biliyoruz ki dünya aslında hiçbir şey ifade etmiyor bizim için. Doğru mu kardeşim? Baki kalan yok. Doğru mu? Kimseye de kalmadı. Biz biliyoruz ki ahiret ukbadır ve bakidir ve Allah Azze ve Celle bizi yaptıklarımızdan hesaba çekecektir. Öyleyse akil bir Müslümanın, akil bir kimsenin yapacağı tercih nedir? Ukba merkezlidir. İşte bu ayet-i kerimenin öğretisi bu. Müslüman kardeşim, bir amel ortaya koyacaksın. Hem dünyaya bak, hem de ahirete bak. Eğer ki sen Allah Azze ve Celle'nin saadetine, mutluluğuna nail olmak istiyorsan, senin tercihin ahiretlik olmalıdır. Dünyanın meşakkati senin için hiçbir şey ifade etmemelidir. Vallahi fi dünya vel ahira. Çok kısadır ama çok şeyler ifade eder. Hani aslında şöyle bakmak lazım meseleye. Bir adam geliyor Hazreti Ali radıyallahu anh'a diyor ki ey Ali ben öldüm, bittim. Şu dünya meşakkatleri var ya, beni perişan etti. Altından falan kalkamıyorum ya. Dert üstüne dert. Sanki bize anlatıyor. Sıkıntı üstüne sıkıntı. Dünyalık şikayetlerden beryansın ediyor. Ali radıyallahu anh'a. Diyor ki vallahi perişan. Baktı ki Ali radıyallahu anh bu kardeş, o sahabe Ukba merkezli düşünmeyi unutmuş. Tedaviye şart. Diyor ki kardeş, muhteşem bir ifade ya, subhanallah. Diyor ki kardeşim, sen dünyaya geldiğinde şu saydığın dertler vardı ya, sıkıntılar. Sende var mıydı? Öbür taraftan mı getirdin yani? Diyor. Diyor peki sen öldüğünde hiç bu dünyanın derdini öbür tarafa götüreni gördün mü? Yok. Öyleyse diyor, ahirette diyor seni kurtaracak meseleleri dert edin kendine. Dünya ve ahiret. Bu ikisini gözümüzün önünden hiç ama hiç ayırmayın dostlar. Tefsir-i Furkan'ın bu geceki en güçlü azı olsun. Bir iş yapacağınızda eğer ki ondan Allah razı değilse, siz dünyayı ve dünyalığı sevindirdiniz demektir. Daha önce ifade etmiştim. Eğer ki siz Allah Azze ve Celle'nin rızasını kazanmayan bir iş ortaya koyduysanız, başka birisi mutlaka sevinmiştir. Ki o kimdir? Şeytandır. Tercihinizi bu yönde yapacaksınız. Dünya ve ahiret. Bu tabloyu, bu resmi gözümüzün önünden, gözümüzün önünden hiç ayırmayalım ki tercihlerimizde, amellerimizde bizim için belirleyici unsur olsun. Biz ahireti istediğimize göre ortaya koyacağımız amelde ahiretlik olmalıdır. Doğru mu kardeşler? Şimdi bu konuyla alakalı müstakil bazı derslerde sohbeti yaptığımız için ben üzerinde fazla durmayacağım inşallah. Yalnız size bir sahabeyi ağırlamak istiyorum. Bu sahabenin ortaya koymuş olduğu tavır hakikaten bizler için dünya merkezli mi bakmak lazım, ahiret merkezli mi bakmak lazım anlatmak adına muhteşem bir örnek. Zaten Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam bizatihi kendisi onun dünya hakkındaki görüşüne dair bir şeyler söylemiştir. Subhanallah. Bu sahabeyi ben hatırlıyorum. Bir seneden daha fazla oldu. Yine ben Tefsir-i Furkan'da kısmen o sahabenin ismini anmıştım. Ama inşallah yeri geldiği için tekrar paylaşıyorum. Misafir edeceğimiz sahabenin adı kim biliyor musunuz dostlar? Osman İbni Ma'zum radıyallahu anh. Bize bugün misafir olacak ve şunu öğretecek. Bize bugün şunu anlatacak. Eğer ki yaptığım işten Allah razı ise dünyada başıma gelen hiçbir şey ama hiçbir şey önemli değildir. Allah Allah. Düşünün. Vallahi bize de lazım bu. Dünyada başımıza neler gelmiyor ki? Ama bunun neticesinde eğer ki Allah razıysa vallahi Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselamın o övgüsüne sen de mazhar olacaksın Müslüman. Bunu bilesin. Osman İbni Mazun. Velid bin Mughire ile kendisi akrabadır. Ve onun himayesi altında yaşar Mekke'de. İman eder. Allah'a teslim olur. Ve himayesini Allah Azze ve Celle'ye adar. Der ki benim bundan sonra himaye edenim Allah'tır. Gider Velid bin Mughire'ye der ki himayeni benden kaldır. Çünkü ben senden daha güçlüsünü buldum. Allah'a ben senden daha güçlüsünü buldum. Allah Azze ve Celle. Ne der biliyor musunuz Velid bin Mughire? Der ki istersen bunu bir de Mekke'de söyle, Kabe'de herkesin içerisinde. Yani cesaretini ölçüyor. He? Meydanlara in diyor yani. Diyor ki hay hay. Gidiyor. Kabe'ye müşrikler ve elebaşları oturuyor. Osman bin Mazun diyor ki herkes bilsin şu saat ve dakika itibariyle Osman İbni Mazun'un himayesi Velid bin Mughire'de değildir. Yine bilinsin ki Osman himaye açısından daha güçlü olanı bulup o Allah'tır. Azza ve Celle. Muhteşem bir tablo değil mi dostum? Vallahi kolay değil. Kimse artık yani İsteyen ona vurabilecek, isteyen ona eziyet edebilecek. Ama onun tek bir derdi var, az önce anlatmaya çalıştığım hususa geliyorum. Onun baktığı pencere ahiret penceresi. Dünyada başına ne gelirse gelsin, eğer yapılan ve ortaya konulan işten Allah razıysa onun için mesele bitmiştir. Anlayış bu. Bakış açısı bu. Fi dunya vel ahira. Halas. Orada birisi kalktı. Osman bin Ma'zun radıyallahu anha bir tane vurdu ve subhanallah Osman bin Ma'zun'un bir gözü attı. Velid bin Mughira hemen dedi ki, bak benden daha güçlü, himayesi daha güçlü olduğunu iddia ettiğin Allah senin gözüne sahip çıkmadı. Allahu Ekber. Nasıl bir söz sarf ediyor biliyor musunuz? Tabi böyle bir söz sarf eden de ancak Allah'ın Resulü'nden birazdan söyleyeceğim öyle bir övgüyü hak eder. Diyor ki, heyhat, vallahi bilmiyorsunuz. Allah Azze ve Celle'nin rızasını kazanmak uğrunda feda ettiğim şu gözün aynısına sağ gözüm de muhtaçtır. Siz ne diyorsunuz? Keşke diğer gözüme de aynısı olsa. Allah Azze ve Celle'nin rızasını kazanmak uğrunda ahirette kazancım olsun diye feda ettiğim gözümün aynısına sağ gözüm de muhtaçtır. Osman İbni Ma'zun radıyallahu anh. Fi dünya ve ahiret. Pencereye bak. Vefat etmiştir Osman İbni Ma'zun radıyallahu anh. Allah'ın Resulü başına gelmiştir. Başucundadır Osman'ın. Ne demiştir biliyor musunuz Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam? Onun için diyorum ki kardeşim, önce nefsime tabi. Diyorum ki Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselamın birazdan paylaşacağım övgüsüne mazhar mı olmak istiyorsun? Baktığın pencerenin adı ahiret olsun. Dünyada başına ne gelirse gelsin. Oldu mu inşallah? İnşallah. Ne dedi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam? Başını okşadı. Osman bin Ma'zun radıyallahu anhum dedi ki, ذَهَبْتَ وَلَمْ تَلَبَّسَ بِشَيْءٍ مِنْهَا. Ey Osman, Allah sana rahmet etsin. Bu dünyadan göçtün gittin ama ne dünya sana iltifat etti ne de sen dünyaya. Bu sözün sahibi Resulullah'tır sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki Osman, Allah sana rahmet etsin. Bu dünyadan göçtün gittin, ne sen dünyaya iltifat ettin ne de dünya sana iltifat etti. Pencerenin adı ahiret olunca böyle oluyor. Dünyada başına ne gelirse gelsin, eğer ki Allah razıysa kalas. Nokta. Siz hiç dostlar bir sefere çıktığınızı düşünün. Bir yolculuğa, tatile. Yolda durduğunuz, konakladığınız, mola verdiğiniz bir yerde. Bunu Avrupalı kardeşlerden örnek verelim. Belki daha kolay olur. 3000 kilometre, 4000 kilometre yazın genellikle ne yaparlar? Memlekete ziyarete gelirler. İşte Avrupa ülkelerinden tek tek gelirlerken hiç siz, çünkü içinizde Avrupalı kardeşleriniz de var, onun için daha rahat soruyorum. Siz hiç mola verdiğiniz bir yerde buranın manzarası ne kadar güzelmiş deyip oradan hiç ev alanını duydunuz mu? Şuradan bir tarla alsam, bir arsa alsam, acaba şöyle yapsam, böyle yapsam diyenine şahit oldunuz mu? Niye? Çünkü orada ağacın altında gölgelenen ya bir yolcudur ya da oranın garibidir. Doğru mu dostlar? Hani ne diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hadiste? كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ اَوْ عَابِرِ السَّب۪ينَ. Dünya hayatında ya bir garip gibi ol ya da ağacın altında gölgelenen bir yolcu gibi ol. Böyle bak diyor yani hadiste Resulullah aleyhissalatu vesselam, dünyaya böyle bak, merkezin ise ahiret olsun diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ben size bir örnek daha vereyim. Paylaşacağım hadise bize çok şeyler anlatacak. Tebuk gazvasında biliyorsunuz çok şiddetli bir sıcak vardı dostlar. Bakınız. Bu misali niye anlatıyorum biliyor musunuz? Tercih meselesini daha iyi kavrayalım diye. Çünkü biz dünya hayatında bununla sınanıyoruz. Doğru mu kardeşler? Biz ahiretimizden ödün verip vermeyeceğimiz noktasında bu dünya hayatında fitneleriyle birlikte sınav oluyoruz. Bu böyle. Tercih meselesini anlatacak şimdi. Münafıklar Tebuk'a hazırlanırken dediler ki, bunu bir fırsat bildiler, ganimet bildiler, ortalığı karıştırmak için dediler ki siz gidip Roma'yı mı? Roma'nın askerlerini mi yeneceksiniz? Mümkün değil. Sizden kat kat üstün onların orduları demeye başladılar münafıklar. Dikkat edin lütfen. Ondan sonra dediler ki bu sıcakta sefere çıkılmaz ki ya, sıcağı var. Çok ciddi bir sıcak var. Bu sıcakta asla ama asla cihada çıkılmaz. Böyle bir yaygara kopardıkları sırada, şimdi okuyorum bakın. Ayetle cevap vereceğim. Ayet de bize aslında bir şey öğretecek. Bizim nazarımızda, o münafıkların nazarında ve Müslümanların nazarında, ki geçtiğimiz derslerde de Tebuk gazvesinde geriye kalan sahabelerden bahsetmiştik sıcaktan ötürü. Dünyalık tercihlerinden ötürü. Doğru mu dostlar? Ama Allah bize tercihi öğretecek. Hangi merkezli bakmayı öğretecek bize bu ayetinde? İlk önce münafıkların diliyle konuştu Allah. Ayetine aldı ve dedi ki: "Sa'du billah. Ve kerihu en yucahidu bi emvalihim ve enfusihim fi sabilillah." Onlar diyor ki kerih gördüler cihada çıkmayı mallarıyla canlarıyla. Sonra da dediler ki bunun üzerine وَقَالُوا dediler ki لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرُ sıcakta savaşa Allah yolunda cihada çıkmayın dediler. Bu dünyalık bir tercih mi dostlar? Doğru mu? Dünyalık bir tercih. Eyvallah. Allah bize öğretircesine. Subhanallah. Bununla azıklanın ey kullarım dercesine. Aynı ayetin içerisinde cevaben dedi ki kul de ki onlara neru cehennem eşeddu harra. Cehennemin ateş onların iddia ettiğinden daha sıcaktır. Tercihinizi yapın dedi Allah. Tercihinizi yapın dedi Allah. Bize seslendi Allah Azze ve Celle. Size dünyanın herhangi bir metası tatlı gelirse bilesin ki cennette daha tatlıları var dedi Allah. Ama onun razı olmayacağı bir işi yaparsan da ahiretteki ateş daha sıcaktır dedi Allah. Sonra da şöyle bitirdi Subhane ve Teala dedi ki فَلْيَضْحَقُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ onlar kazandıklarına şimdi Subhanallah ağlayacakları hallere hani ne derler gülecekleri haller ağlayacakları haller var ya onlar diyor ki ağlanacak hallerine çok gülsünler. Subhanallah. Ayet böyle. Bu ayet bize tercih nasıl yapıldığı öğretti. Doğru mu dostlar? Dünya penceremizden bu tatlı olabilir. Yahut da bu bizim menfaatimizle çelişebilir mi? Evet. Ne dedi Allah? Eşeddu harra. Daha sıcak olası. Yani bize aslında bir yeri işaret etti. Dedi ki o merkezli bakın dedi Allah Azze ve Celle dostlar. Şimdi okuduğum ayet-i kerimenin içerisinde değinmemiz gereken başka bir konu daha var. يَسْأَلُونَكَ اَنِ الْيَتَامَا diye devam ediyor ayet. Diyor ki yetimler hakkında onlar sorarlar. Şimdi biz burada yetimlerle alakalı fıkhi bir tafsilata girmeyeceğiz. Lakin bundan sonraki ayetlerde dostlar يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْرُوحِ sana ruhtan sorarlar. يَسْأَلُونَكَ عَنِ ila ahir ayet. Sana şundan şundan sorarlar. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ Sana enfalden sorarlar. Yani bundan sonra biz bu ibareyle çok karşılaşacağımız için dostlar, ben sana işte ruhtan sorarlar, yetimler hakkında sorarlardan hareketle soru kültürümüzün nasıl olması gerektiğini biraz konuşmak istiyorum müsaadenizle. Önemli mi? Birazdan ben anlatayım inşallah. Takdiri de size bırakayım, olur mu? Önemli mi, değil mi? Soru kültürünü öğreneceğiz bu ayet-i kerimenin üzerinden inşallah. Soru sorma kültürü nasıl olmalı? Üçe ayırdım. Acizane, enel fakir. Ve inşallah onların üzerinde ayrı ayrı konuşacağız. Bir, soru sorma kültürüne dair söylüyorum. Kur'an'da geçen bir ibarettir çünkü. Soru sormakla alakalı. Yahudiler de alay edercesine çok soru sordular Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Doğru mu kardeşler? Biz bu kültürü öğrenmeliyiz. Soru sormaya dair bilgi bizde olmalı. Bir, her şeyden önemlisini söylüyorum. Birinci sırada ne geliyor? Afaki sorular sormayacağız. Neyi kastediyorum? Benim pratik hayatımda bana ameli manada lazım olan soruları soracağım. Çünkü ben cennete neyle gireceğim dostlar? İman ve salih amel. Doğru mu kardeşler? Hocam nereden çıktı bu? Şuradan anlatayım kardeşlerim. TV programlarını açınız. Hatta ben şimdi ifade ettim ya, bundan sonra buna bir dikkat edin inşallah, özen gösterin. Bakınız kardeşiniz haklı mı, değil mi? Hocalar davet edilir programlara, konuşurlar. Neyi? Cennet nimetleri hissedilebilir türden midir, hissedilmeyen türden midir? Cennetin genişliği ne kadardır? Saatlerce. Subhanallah. Cehennem çukuru acaba derinliği ne kadardır? Subhanallah. Daha da ötesini söyleyeyim. İşte meleklerin kanatlarının genişliği acaba ne kadardır? Bunlar benim şu anda aklıma gelip de söylediğim şeyler değil. Bunlar ya şahit olmuşsunuzdur ya da duymuşsunuz. Bunlar afaki sorular. Allah aşkına soruyorum, bunun benim cenneti kazanmamda ameli olarak nasıl bir katkısı var? Yani benim cennetin genişliğini, daha doğrusu cehennem çukurunun işte derinliğini bilmiş olmam benim ameli manada nasıl bir katkım var? Eğer ki ben hata işler, günah işler ve bununla cehenneme gideceğimi bilmem benim açımdan kafi değil midir? Pratik hayatta beni Allah'ın rızasına yaklaştırmayacak afaki sorularla uğraşmayacağız. Size ben soru sorayım mı dostlar? Siz cevap verin Allah aşkına. Siz hiç bu televizyon programlarına davet edilen ilim sahipleri, hocalar, kanaat önderlerine şu soruları sorulduğuna şahit oldunuz mu? Hocam, bugün Allah ve Resulüne savaş açmıştır dediği faizi hepimiz kolaylıkla yediğimize şahit oluyoruz. Bu bataklığın içerisinde debelenip duruyoruz. Acaba Allah'ın haram kıldığı bu işten kurtulmanın yolu nedir hocam? Ben duymadım, siz? Sorulmadı değil mi? Ve davet edilen hoca bu soruları bırakın da Müslümanların derdini dertlenebileceğimiz mevzuları konuşalım dediğini duydunuz mu? Her köşe başında içki satılıyor mu bugün? Allah bunu haram kılmış mıdır? Kılmıştır. Peki Allah Azze ve Celle'nin haram kıldığı bir meseleden acaba nasıl temizlenebiliriz derdiyle dertlenip soran ve buna mukabille cevap veren birilerini gördünüz mü? Yok. Cehennem çukurunun derinliği ne kadar, bunu tartışıyoruz. 2 saat, 3 saat. Deccal'in gözü büyük müydü, küçük müydü? Bilmiyorum ki. Allah benden yevmül kıyamede huzuruna durduğum zaman Deccal'in gözünün büyüklüğünü bilmediğin için İrhab oylanlar demeyecek. Demeyecek. Meseleyi küçümsediğim, yatsıdığım anlamında hafife aldığım manasını anlaşılmasın Allah rızası için. Meseleyi şunun için dile getiriyorum. Biz yaptığımız takdirde bizi Allah Azze ve Celle'ye yaklaştıracak, onun rızasını kazandıracak amelleri ve bunun cevabını aramak için soru sormalıyız. Doğru mu kardeşler? Şimdi Çok basit. Son haftalarda özellikle aktüel konu olduğu için söylüyorum. Geçtiğimiz hafta da söyledim. Mesela bugün Müslümanlar katlediliyor. Subhanallah. Hatta bugün bir haberde okudum. Avrupa'da biliyorsunuz kurbanlar şoklanarak kurban ediliyor. Bunun da fıkhi tartışması şu anda gündemde. Benim de içimden şöyle diyesim geldi. Acaba bugün Suriye'deki kurban verdiğimiz kardeşlerimiz de mi şoklanıp öldürülüyor ki? Bunu hiç konuşan var mı? Üstlerimizde kafirlere Müslüman kardeşlerimiz bombalansın diye verirken yöneticilerimiz bunların Allah katında haram olduğunun sorusuna veyahut da bunların gündeme getirildiğini hiç duydunuz mu? وَلَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكَافِر۪ينَ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ سَب۪يلًا Bu Allah'ın sözüdür. Müminlerin üzerine kafirler asla otoriter olmaz. Hocam bugün Müslümanlar katlediliyor ve bu bizim sahip olduğumuz üslerin üzerinden oluyor hocam. Bu doğru mu diye bir soru duydunuz mu? Afaki sorularla bugün gündemimiz meşgul ediliyor. Doğru mu? Eyvallah. Ama Resulullah kızdı. Ben de bunu birinci maddeye almamın temeli ne? Bu yatıyor. Resul Aleyhisselatü Vesselam afaki soruları sorana kızdı. Azarladı bu sorunun sahibini. Biz kıyamete iman ediyor muyuz dostlar? Elhamdülillah olsun. Allah bizim hesabımızı kolay eylesin. Bakınız Bukhari ve Müslim'i tahric ettiği bir hadis okuyayım size. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kıyameti betimliyor. Kıyametin nasıl kopacağını ve o anı anlatıyor Resulullah bir hadiste. Diyor ki Allah'a yemin olsun ki kıyamet kopacak. Bir alıcı satıcıya gelecek. Hadis aynen böyle. Satıcı diyor elbisesini satmak için ürünü açacak. Vallahi diyor kıyamet o zaman kopacak. O arada kopacak. Ne alıcının ne de satıcının elbiseyi dürmeye vakti olmayacak diyor Resulullah. Subhanallah. Diyor ki devesini sağacak. Sütümü biriktirdim sevinciyle diyor oradan ayrılacak. Yerinden kalkmadan ve içmeden diyor kıyamet Allah'a yemin olsun ki kopacak. Diyor ki size daha da ötesini söyleyeyim Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Bukhari ve Müslim diyor ki kişi yemek yemek için oturacak. Güzelce lokmasını ağzına atacak. Çiğneyecek. Diyor ki kıyamet o arada kopacak. Yutmak ona nasip olmayacak. Öyle betimlemiş Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. İman ediyor muyuz? Âmennâ ve saddakna. Birisi geldi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Ayrıca Tirmizi'de de var bu ilave. Diyor ki ya Resulullah kıyamet ne zaman kopacak? Resulullah cevap vermiyor. Gaybi bir mesele doğru mu? Az önce Deccal'ı söylerken delilimiz var da biiznillah söyledi. Gaybi bir mesele. Kıyamet ne zaman kopacak ya Resulullah? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yüzünü ekşitti Tirmizi'de geçiyor. Cevap vermedi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Üçüncü defa sorduğunda Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kıyametin ne zaman kopacağını merak eden sahabeye dedi ki kıyamet vaktini sorup durma. Sen kıyamete ne hazırladın bana onu anlat. Sen hazır mısın kıyamete? Başka bir rivayette yine kıyametin ne zaman kopacağını, dehşetini, o anda biz neler hissedeceğiz ya Resulallah? Bunu ardı sıra soran bir sahabeye dedi ki, kardeşim öldüğünde senin kıyametin kopmuştur. Sen de ölüme kadar ne hazırladın bunu anlat bana. Afaki soru yok. Biz şu anımızdan sorumluyuz doğru mu? Dün geçti mi? Yarın Allahu alem. Bugünümden ve şu anından Allah beni soracak. Onun için afaki sorular sormuyoruz kıymetli kardeşler. Ben inşallah hemen devam ediyorum. İkinci soru türü. Böyle soru sormak yok. Söylüyorum. Menfaatimize gelecek şekilde soruyu yönetmeyeceğiz. Yaşıyor muyuz buna benzer hadiseleri? Oradan cevaz hükmü alabilmek için soruyu evirip çevirip ne yapıyoruz? Şekillendiriyoruz. İslam'ı merkez alıp bizim etrafında dolanmamız gerekirken sadece işimiz olsun diye İslam'ı etrafımızda çeviriyoruz. basit bir örnek anlatayım inşallah. Bu sadece teşbihtir ve misaldir. Onun için anlatıyorum değerli kardeşlerim. Soruyu alacağı cevaba göre sormak olarak da diyebilirsiniz ikinci başlığa. Tamam mı inşallah? Alacağı cevaba göre soru sormak. İki tane Hristiyan genç tartışıyormuş. Neyi tartışıyormuş biliyor musunuz dostlar? Dedim ya misaldir bu. İncil okurken sigara içilir mi, içilmez mi? Tartışma konusu bu. İncil okuyacağız diyorlar. Okunurken elimizde sigara olur mu, olmaz mı? Dedim ya misaldir bu. Esas anlatmak istediğime odaklanın lütfen. Derler ki, birisi der ki İncil okurken sigara asla ama asla içemezsin. Başka bir işle meşgul olamazsın. Diğer de der ki hayır, bence içebilirsin. Tartışırlar, uzlaşamazlar, derler ki papaza gidelim. Hristiyanların hocası ya. Derler ki o zaman tamam, gidelim ama tek bir şartla, tek tek gireceğiz, tek tek soracağız. Tamam mı? Tamam. Doğru değildir iddiasını savunan, yani İncil okurken sigara içilemez tezini savunan içeri girer, papaza sorar. İşte efendim, ben İncil okuyorum ve yaratıcıyla bir bağ kurmuşum. O esnada canım sigara çekiyor. İçebilir miyim? Diyor kapa. Kesinlikle içemezsin. Yaratıcıyla bir bağ kurmuşken başka bir şeyle meşgul olmak nereden çıkmış? Hayır. Göndermiş genci. Demiş ki demedim mi ben sana? Benim aklı çıkacağımı söylemiştim. İçilmez. Başka bir şeyle meşgul olamazsın. Demiş bir de ben gireyim. Girmiş demiş ki papaz efendi. Demiş ki ben sigaraya çok düşkün birisiyim. Habire içiyorum. Demiş ki böyle yine sigara içtiğim bir anda yaratıcı aklıma geliverse, bir onunla bağlantı kurmak istesem, İncil okuyasım gelse içimden böyle, İncil'i alıp okuyabilir miyim evladım demiş. Senin İncil okumana ne mani olur ki demiş, oku. Çıkmış demiş ki ben sana demedim ya. Demedim mi ben sana demiş, içebilirsin. Anladınız mı dostlar? Senin menfaatine geldiği gibi sorarsan, menfaatine göre de sorup alabilirsin. Üçüncü şey. Soru sorulmaz diyoruz. Böyle olmaz. Soru sorarken taşıyacağımız en önemli faktörü söyleyeyim. Soru sorarken samimi olacağız. Ne demek? Neyi kastediyorum dostlar? Amel etmek için soracağız. Onunla Allah'ın rızasını kazanmak için soracağız. Ben bununla bilmediğim bir mevzuda öğrenmemin ardından Allah Azze ve Celle'yi razı etmeyi amaçlıyorum. Bu gayeyle soracağız. Bugün Allah için size gelip bir meseleyi sorduğu halde amel etmeyen insanların sayısını söyleyin desem birçok sayarsınız, doğru mu? Niye sordun o zaman mübarek? Amel etmeyeceğin şeyi niye sordun? Samimiyetsizliğini deklare etmek için mi? He? Niye sordun? Çünkü Allah Azze ve Celle'nin o konudaki hükmünü bilip amel etmek kastıyla sormayacaksın da niye sordun? Amel etmeyeceksin de niye sordun? Üç, diyorum ya, soru sorarken samimi olacağız. Allah'ın rızasını amaçlayarak soracağız. Ben bu işi sırf Allah'ın rızasını yapabilmek için bilmediğim bir şeyi öğrenmek kastıyla soruyorum diyeceğiz. Bununla ilgili bir anekdotumu anlatayım. Çok şeyler söylüyor aslında. Çok. Bir kimsenin bir sorusunda ne kadar samimiyetsiz olduğunu anlatacağım. Ha ya. Hoca bunu kastetmiş diyeceksiniz inşallah örneği dinleyince. Hollanda'da başımdan geçen bir olay anlatıyorum. Fakülte yıllarında biliyorsunuz Avrupa'nın vakası Türkiye'den farklı dostlar. Hangi manada? Örnek veriyorum, et temini konusunda Türkiye'de güvenle et yiyebiliyorken Avrupa'da bu biraz daha sıkıntılı. Yani her et yenmiyor, her satılan ete güveni olmuyor vesaire, uzatmıyor. Yani et tercihi konusunda biraz daha titiz ve dakik olmaya çalışıyorsunuz Avrupa'da. Tabi hassasiyeti olan Müslümanlar için söylüyorum. Ve bizim, benim kaldığım evimin köşesinde de çok güzel bir lokanta vardı. Yine bir gün fakülteden geldim. Arabamı park ettim. Camekan, bir vitrini var. Önü açık yani. Ve bizim yöreye ait yemekler yapıyor. Ben Konya'lıyım malum bildiğiniz üzere. Et ekmek yapardı orada. Yine ben arabayı park ettim. Tam köşeden dönüp evime gitmek üzereyken içeriden birisi cama vurdu. Baktım ha, tanıdığım birisi. Dedi ki Abdül hocam gel. İçeriye girdim. Biliyorsunuz et ekmekler yarım metre falan uzun olur. Yarıya kadar yemiş. Dedi hocam buyur otur. Dedim teşekkür ediyorum, Allah razı olsun, eve geçeceğim, yemeyeceğim. Ve ben o güne kadar da oradan et yemedim. Çünkü eti konusunda şaibeler vardı, soru işareti vardı. Komşum olmasına rağmen oradan hiç yemek yemedim. Çünkü et ile alakalı soru işareti vardı. Ondan sonra ekmeği yarıya kadar yemiş. Ya dedi, beni görünce İslam mı aklına geldi, nedir? Dedi ki ya hocam dedi, buranın eti güvenilir miydi? Sorularda samimi olacağız dedim ya, işte bunu kastediyorum. Dedim ya içimden samimiyetsizliğini niye tekrar ediyorsun? Ama şunu söyledim. Dedim ki hocam, bu kim biliyor musunuz? Avrupa'nın o dönem muteber adamı. Fıkhi bir soru sorulacak, o adama gidilirdi ya. Mesele mi çözülecek, o adama gidilirdi. Sıradan bir vatandaştan bahsetmiyorum, altını çiziyorum. Yönetici, alim, ilim sahibi, kanaat önderi bir adam et ekmeği yarıya kadar indirmiş, yemiş. Bana diyor ki hocam buranın eti güvenilir mi? Dedim ki ya helal ya da haram, Allah bilir de senin miden dolduğu kesin. Onun hesabını Allah'a vereceksin. Samimiyetsizliğini tekrar etmenin manası yok. Sorularımızda samimi olacağız. Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Cabir radıyallahu anh diyor ki bir gün sefere çıktık biz. Diyor ki bir kardeşimizin başına taş isabet etti, yarıldı. O hadisi biliyorsunuz değil mi? Ebu Davud tahric etti bunu. Diyor ki çok feci kanadı ve nihayetinde gece sabaha karşı kardeş geldi. Aynen bize şunu sordu diyor Cabir radıyallahu anh. Benim gusül abdesti almam icap etti. Başımda yaralı. Teyemmüm etsem olur mu? Oradan birisi şöyle seslendi diyor Cabir. Olmaz. Teyemmümün şartı su olmadığı zaman geçerlidir. Ne olursa olsun yıkanacaksın deyince bu konunun cahili olan o kardeş, o sahabe gider. Gusül abdesti alır ve yarası suyla temas olunca o sahabe vefat eder. Ebu Davud ha, hadis sahih bir hadis. Allah'ın, bakın samimi niyetle sormuş. Allah hangisinden memnun? Allah Azza ve Celle hangisiyle memnun olacaksa ben onu yapacağım. Hassasiyete bakın. Vefat etti sahabe. Ashabını topladı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Ne dedi biliyor musunuz? Adamı öldürmüşler. Allah da onları öldürsün. Adamı öldürmüşler. Allah da onları öldürsün. Ne dedi sonra? Şu hadisi okudu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Elâ se'elû idlem ya'lemû fe innemâ şifâlu'i esvâl. Cehaletin ilacı sormaktır. Bilmiyordunuz, keşke sorulardı. Tamam mı dostlar? İnşallah. Son olarak inşallah yetimlerle alakalıydı ya ayet. Bir şeye daha temas edip geçeceğim inşallah. Biz bugün sosyolojik manada, içtimai manada yetim hakkı diye bir kavramı, olguyu İslam literatüründen kaldırdık. Doğru mu? Maalesef. Kapitalizmle birlikte onun yerini ta kaç kat altına gömdük. Yetim hakkı diye bir kavram ve hassasiyet bizde kalmadı. Bir dönem yani ayete hazırlanırken bakmıştım. Diyarbakır Valiliği tarihinde söyleyeyim inşallah size de 21.01.2014 tarihinde Diyarbakır Valiliği Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bir yazı yazıyor. Açıp araştırıp bakabilirsiniz. Biliyorsunuz Sosyal Politikalar Bakanlığı yetimler için bir bütçe ayırıyor. Bir bütçe ayırıyor. Ve Diyarbakır'a böyle bir bütçenin gönderildiği bordrolarla, belgelerle tescil ediyor. Diyor ki Diyarbakır'a şu şu aileler, şu şu kimseler yetimdir. Onlara şu kadar meblağ gönderilecektir diye Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın belgesi var. Diyarbakır valiliği diyor ki tamam. O ailelere gidiyor tek tek. Subhanallah. Diyor ki siz böyle bir para aldınız mı banka hesabınıza? Hayır. Diyarbakır valiliği bunun peşini bırakmıyor. Bununla ilgili bir itiraz hazırlıyor ve aynen Diyarbakır valiliğinden gelen belgeyi size okuyabilirim. Diyor ki biz bunun neticesini hala bakanlıktan alamadık. O kadar para gitti. Biliyor muydunuz dostlar? Biz yetimlere artık sahip çıkmıyoruz. Kapitalizmle birlikte biz yetim hakkını yere gömdük dedim ya. Ben şimdi size birkaç tane rakam vereyim dostlar. Şu anda Irak'ta yetim sayısını söyleyeyim mi size? Ucubetle karşılayacaksınız. 5 milyon. Allah'a bakmıyor. 5 milyon, 5 demedim ha. 50 bin de demedim, 500 bin de demedim. 5 milyon yetim var Irak'ta. Somali gibi bir yerde 500 bin. Küçücük bir yer. Daha da ucubetle bir rakam söyleyeyim. 1987'den 2007'ye kadar kaç yıl yapar? 20 mi? Doğru muyum? Sadece yetimlerden alınan ve çalınan organı söylüyorum, organ. Yani organ nakli yapan tüccarların kaç tane yetimin işte yarasını deştiklerini söylüyorum, tam 1 milyon. Bunlar hepsi yetim. Subhanallah. Halbuki Osmanlı'da İslam'ın olduğu dönemlere bakıyoruz, vallahi öyle değil. Açın bakın. Bir tane yetim vukuat olduğu zaman, yani bir çocuk yetim konumuna geldiği zaman Osmanlı'da kadı akrabalarından başlayarak diyordu ki buna evladın gibi bakacaksın. Halas. Sokak çocuğu olmayacak. Belgelerle sabit. Hatta onların adına Osmanlıca'da hadin diyorlar. Yol gösterici. Kollayan. Ama hilafetin rızasıyla birlikte biz yetimlerin hakkını da ne yaptık dostlar? Yerin altına döndük mesela. Halbuki yetim hakkıyla alakalı hassasiyet bize ta Resulullah'tan geliyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Doğru mu? Vallahi bu yetimler bizden şikayetçi olacak. Tüy bitmemiş yetimler diyoruz ya, onların hakkıdır. Ahirette karşımıza çıkacak. Resulullah aleyhissalatü vesselam bize yetimlere sahip çıkmayı öğretti. İnşallah bunlarla alakalı iki tane rivayeti paylaşıp bugünkü dersimizde nihayetlendirmek istiyorum müsaadenizle inşallah. Bakınız ta Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam öğretti bize yetime nasıl sahip çıkılması gerektiğini. Beşir bin Akrabe radıyallahu anh ki bu rivayet Bukhari'den tahric edilmiştir. Beşir radıyallahu anh daha çocukken Uhud'dan dönüyor ashab. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem karşılamak üzere onları bekler, bakar babasına. Babasını göremez Beşir radıyallahu anh. Beşir bin Akrabe radıyallahu anh, bu ismi unutmayın. Herkes gelir geçer. Çocuktur ya, işte bakınız burada da var. Mini minik kardeşlerimiz. Nasıl ki babasının yanında oturuyorsa, babasını gözetliyorsa, babasına sarılmak istiyorsa, Beşir radıyallahu anh babasının yolunu gözetliyor. Bakıyor ki babası yok. Hemen gidiyor Resulullah'a. Diyor ki ya Resulallah benim babam nerede? Akrabe. Benim babam akrabe ya Resulallah, ama nerede? Resulullah aleyhissalatu vesselam diyor ki Beşir, Muhammed senin baban olsa, Ayşe de annen olsa istemez misin? Senin baban ben olsam da seni babasız koymasak, seni orta yerde bırakmasak, baban Muhammed, annen de Ayşe olsa ister misin? Anlamıştır babasının artık gelmeyeceğini Beşir. Der ki ya Resulallah bundan daha başka bir şey istemem. Babam sen ol. Anam da Ayşe anam olsun. deyince sarılır Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Bundan sonrasını gelin de Beşir anlatsın. Diyor ki Resulullah beni kucakladı, sarıldı, evladım dedi, babam Muhammed'dir artık dedi ve başımı okşadı. Şimdi anlatıyor Beşir. Diyor ki bakın dostlar, Beşir'in saçları ağarmıştır ama Uhud dönüşünde Resulullah'ın okşadığı yer hala siyahtır bakın. Orası ağarmamış Beşir'in. Subhanallah. Yetime nasıl sahip çıkılır? Bizatihi Resulullah öğretmiştir. Yine başka bir rivayet anlatayım ben size inşallah. Hicretten birkaç yıl sonra sahabeyle işte bu yaşlardaki kardeşlerimiz çocuk yaşında diyebileceğimiz birisinin arasında bu hurma ağacı senindi benimdi. Bu hak benimdir deyince Resulullah'a intikal ediyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ondan dinliyor. Hurma ağacıyla alakalı o benimdi, yok benimdi tartışmasını bir ondan dinliyor sahabeden, bir de yetim çocuktan dinliyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ashaba, o sahabeye dönerek diyor ki vallahi hak senindir. Bu ağaç senindir. Yetim ağlamaya başlıyor. Diyor ki ya Resulallah keşke benim olsaydı. Ama siz öyle hükmettiniz. Yapacak bir şey yok. Ağlıyor yetim. Küçük bir çocuk. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onun ağladığını görünce senindir dedi. Bu hurma ağacı senin hakkındır dedi. Sahabeye dönüyor diyor ki kardeşim Allah Azza ve Celle'nin hükmüyle hükmettin. Bu ağaç senin hakkındır. Ama yetim ağlıyor. Ona bu ağacını infak eder misin? Etmem ya Resulallah. Çünkü benim ailemin tek geçimi o. Bu yetime ağlatmayı vallahi istemezdim ama yok başka ya Resulallah. Yok. O arada Sabit bin Dahdah, unutmayın bizim ha. Sabit radıyallahu an, ya Resulallah o ağacı illaki bu kardeşimizin mi infak etmesi lazım? Biz etsek ne olur? Bu yetimin gözyaşını biz dindirsek ya Resulallah, cevabı söyleyeyim mi? Bizim sokak diliyle anlatıyorum ha. Böyle diyor Resulallah. Sabit, sen cennetten yeşil bir hurma ağacı istiyorsun. Diyor ki sen cennetten yeşil bir ağaç istiyorsun. Diyor ki ya Resulallah evet. Çıkarıyor cebindeki parayı. Yoktur o sahabenin hurmalığı yoktur ha. Ama o hurmalığı alacak ya yetimi sevindirmek için. O hak sahibine diyor ki fazlasıyla burada var. İhya eder mi seni? Eder. Aldıktan sonra diyor ki ya Resulallah yetimin gözyaşı dinecekse bunu diyor ben bu kardeşimize infak ettim. Allah Resulü elinden tutuyor kaldırıyor diyor ki ya Rabbi sen de diyor Sabit'e yeşilinden olsun, yeşilinden cennette diyor hurma ağacı ikram et. Subhanallah. Nasıl nail oldu? Yetime sahip çıktı da nail oldu. Allah bizlere ayetleriyle amin olmayı nasip etsin dostlar. Olur mu inşallah? Allah cümlenizden razı olsun. Taksiratımızı affı mağfiret eylesin. Subhane Rabbike Rabbil İzzeti amme yasifun. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.